9. Vicky Ptáček vypadal jako divadelní tragéd. Měl výrazně vrázčitý obličej, znělý baryton a na každém slově si dával záležet. Samozřejmě popřel, že by se pokusil orobila otrávit, přestože si houby do salátu nazbíral sám. Oslavu Drozdových narozenin popsal podobně jako Květa Soukalová, ale jeho vztah k zesnulému byl daleko nepřátelštější. Dlouhá léta jsme s Orobilem docela slušně vycházeli, deklamoval a dokonce jsem mu ilustroval dvě knížky. Jedna z nich byla Kuchařka, skočil mu do řeči Kotásek. Správně přisvědčil výtvarník a zdálo se, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat. Ale koncem jara minulého roku se Orobil zbláznil. Až dosud mluvil většinou jen o jídle, ale nyní ho začala zajímat moderní psychiatrie. Tvrdil, že jejím stěžejním představitelem nejen u nás, ale v celé Evropě je doktor Beruška, jehož zbrusu nové teorie jsou objevné, revoluční a opravdu vzrušující. Nejvíc byl nadšen léčbou manželských neduhů pomocí oddělené dovolené. To už jsme slyšeli, podotkl Vápenec. Pochopitelně, ucedil Vicky Ptáček. O tom slyšel už každý, protože doktor Beruška publikuje téměř tak často jako sám Orobil. Ti dva se brzy zpřátelili a když se ukázalo, že psychiatr také amatérsky vaří, bylo z toho přátelství na život a na smrt. Jenomže Orobil nerad zůstával u teorie. Jakmile začal horovat pro léčení potíží Beruškovým způsobem, chtěl to také sám zkusit. Prohlásil, že jeho vlastní manželství je v krizi a naordinoval sobě i manželce 14 dní oddělené dovolené. Jeho paní s tím odevzdaně souhlasila a vybrala si pobyt na chatě u Lužnice. Tehdy jsem učinil snad největší chybu ve svém životě. Když si na tu chvíli vzpomenu, mám chuť něco rozkopat, rozšlapat nebo rozdrtit. Ale už se to nedá napravit. Navrhl jsem Orobilovi, aby těch 14 dní strávil s mou rodinou na mlejně u kačáku. Přiznám se, že mé úmysly nebyly zcela nezištné. Říkal jsem si, že z koupání, rybaření a chození po houbách může vzniknout další zajímavá spolupráce. Stát se hlavním Orobilovým ilustrátorem by rozhodně nebylo špatné. Ani ve snu mě nenapadlo, co z toho může vzejít a jakého hororu se nakonec dočkám. Vicky Ptáček učinil dramatickou pauzu, která mu stoprocentně vyšla. Oba kriminalisté mu skutečně viseli na rtech. Samozřejmě jsem věděl, že Orobil je na ženské, rozhodl se pokračovat výtvarník, ale nijak mě to neznepokojovalo. Má žena nepatří k vyhlášeným sexbombám a o jejím temperamentu mohu říci jen to nejhorší. Byl jsem si jist, že mezi ní a Orobilem k ničemu nedojde, ale zapomněl jsem, že mám také 17letou dceru. Když jsem si to uvědomil, bylo už pozdě. Má dcera Liliana a Orobil se stali milenci. Zajímavé, konstatoval Vápenec. Ale tak nějak jsem si představoval, že ty oddělené dovolené musí končit. Pořádně mne to vzalo, přiznal se Ptáček. Protože jsem si na holce dost zakládal. Rozhodně jsem měl o jejím prvním citovém vzplanutí úplně jiné představy. Když už jsem se, dost nerad, smířil s tím, že Liliana jednou potká muže, který ji okouzlí, věřil jsem alespoň, že to bude oduševnělý štíhlý jinoch nabitý lirikou. Místo toho se spustila s tlustým Seladonem, jehož konstantní utlachanost byla nesnesitelná a téměř zdraví nebezpečná. Jako správný otec jsem se pokusil Orobila inzultovat, ale ubránil se. Tak jsem alespoň seřezal dceru. Nemohu říci, že bych si tím nějak pomohl, spíše naopak. I když Orobil odejel, láska trvala a rozhořila se s nezvyklou intenzitou. Dcera se zamilovala takovým způsobem, že jsme jí to nedokázali rozmluvit a Orobilovi to pochopitelně nesmírně lichotilo. Dovedete si to vůbec představit? Počkejte, mám tady někde její fotografii. Vicky Ptáček sáhl do náprsní kapsy a vyňal z ní tašku, za jejíž rozměry by se nemusel stydět ani vrchní číšník nebo koňský handlíř. Chvíli se v ní soustředěně prohraboval a poté vytáhl obrázek subtilní dívky, která se tvářila velice mírně. Tohle je má dcera Liliana, pronesl Vicky hlasem, jenž by znalci klasiků patrně připomenul zborcené harfy tón či strhané struny zvuk, která darovala svůj panenský půvab největšímu žroutovi ve střední Evropě. Rytíř Falstaff, to byl proti Orobilovi učiněný asketa a Kalvínův stoupenec. Co na tom odulém žvanilovi ta holka viděla? Jste schopni tu hrůzu alespoň pochopit. Zřejmě to bude tím, hádal poručík, že zdaleka ne všem ženám imponují asketové. Má žena například tvrdí, že tlustý muž v ní vzbuzuje pocit bezpečí. Nějak si spojila otylost se solidností a spolehlivostí. Takhle na to asi Liliana nešla, zapochyboval Vicky. Spíše bych řekl, že se jí pomátly smysly po požití některého z Orobilových jídel. Kdo ví, jestli neznal nějaké orientální koření, po kterém mladé dívky ztrácejí soudnost. Ale tohle bych přes veškerou bolest, kterou mi to způsobilo, dokázal přejít. Dokud jsem mohl doufat, že se jedná o chvilkové poblouznění, které včas skončí a obejde se bez následků, nutil jsem se do velkorysosti a dokonce do humoru. Orobejla jsem sice neobjímal, ale zdálo se mi nemožné, aby ta šílenost dlouho pokračovala. Mýlil jsem se. Liliana začala s tím bandaskou chodit veřejně a učila se naspaměť celé pasáže z jeho románů. Jakoby to byl bard českého národa. Když mi řekla, že se Orobejl rozvede a vezme si ji, vyhnal se mi z domova. Celkem 6krát. Pak jsem se zapřel a promluvil si s Orobejlem. Dal mi nový recept na nutrijí řízky, ale jinak s ním nebyla rozumná řeč. Tvrdil, že Lilianu miluje a že si ji také vezme, i kdybych se stavěl na hlavu. Prý mi bude i ochotně říkat tatínku, přestože jsem o 9 let mladší než on. Za takové situace jsem byl pochopitelně vzteky bez sebe. A co děláte, když jste vzteky bez sebe? Zeptal se kapitán. Jdu se uklidnit do přírody, řekl nešťastný otec. Chytám ryby, sbírám samorosty, nebo jdu na houby. Jaké houby máte na mysli? Zeptal se zvědavě poručík. Pochopitelně jedlé, zamračil se Vicky. Přednost dávám houbám hřibovitým, ale rád seberu i bedlu nebo muchomůrku růžovou. Tou barvou jste si jist. Naprosto. Jako výtvarníka mě nemůžete podezírat z barvosleposti. To opravdu těžko, souhlasil vápenec. Ale přesto se vraťme k té muchomůrce zelené. Dovedete ji bezpečně poznat. Ovšem, a roste jich touto dobou u vás na kačáku dost. Jako všude jinde, vy jste nesebral ani jedu. Třeba náhodou. Proč bych to, prosím vás, dělal? Důvod není tak absurdní, jak se vám zdánlivě jeví. Vaše zášť vůči Orobejlovi měla přece dost hluboké kořeny. Dejme tomu, zahučel Vicky. Ale takových lidí byly desítky. Těch, kteří by z různých důvodů rádi chňapli Orobejlovi po krku, byste se nedopočítal. Například, rozdávání tipů není mé řemeslo, řekl ptáček, snaže se o hrdinský postoj. Ale na to, že byl Orobejl krajně neoblíbený člověk, můžete vzít jed. Domníval jste se, přešel Vickyho poznámku vápenec, že se vám podařilo dceru nakonec přemluvit, že se s Orobejlem rozejde. To ne, připustil Vicky, protože je vzteklá po mně. Už jsme na sebe poslední dobou jenom řvali. Jestli jsem v něco doufal, tak spíš v to, že se Orobejl zblázní do někoho jiného. Občas se mu to stávalo. Teď se ale polepšil a jeho stálost mi šla pořádně na nervy. A přesto jste se k ničemu neodhodlal. Zůstal jste jen u verbálních projevů nesouhlasu. Co jsem měl, podle vás, dělat? Sát anonymy a obvinit Orobejla z politické nespolehlivosti. Tohle se přece dělá dost často. Dá se, zejména v rozrušení, podniknout i něco jiného, řekl vápenec, ale to vy popíráte. Jo, to popírám, přikývl Vicky ptáček. Orobejl byl netvor, ale nikdy mě nenapadlo ho otrávit. A muchomurku zelenou jsem neměl v ruce už bůh ví kolik let. Stačí, prozatím ano, děl vápenec. Alespoň mě. Mě taky, přidal se kotásek. Jenom mi ještě dejte recept na ten houbový salát, který prý v redakci všem náramně chutnal.